za iPad Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 8 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zagrożenia katastrofą po pożarze wieżowca w centrum Warszawy. Nie żyje reżyser Ryszard Bugajski, twórca filmu Przesłuchanie. Zatrzymany w czwartek przez moskiewską policję rosyjski dziennikarz trafił do szpitala. Prace na budowie wieżowca, który płonął w nocy w centrum Warszawy, będą mogły być kontynuowane. Pożar wybuchł wieczorem na ostatnich kondygnacjach. Strażacy walczyli z ogniem 6 godzin. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Według nadzoru budowlanego nie ma zagrożenia katastrofą, mówi rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Konstrukcja budynku pozwoli na kontynuowanie prac. Tym niemniej sam inwestor te roboty na ten moment wstrzymał. On deklaruje, że jego ludzie pojawią się tam najwcześniej w poniedziałek, natomiast jego też rolą w tym momencie jest właściwe zabezpieczenie tego miejsca, tak aby nie dochodziło tam już do żadnych niebezpiecznych sytuacji. Na razie nie można wykluczyć żadnej z przyczyn pożaru. Służby i prokuratura czekają na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Mamy sporządzoną bardzo obszerną dokumentację fotograficzną. Ten cały materiał będzie do dyspozycji właśnie biegłego. Do jego dyspozycji będą też ustalenia, które w najbliższych dniach jeszcze będziemy kontynuować. Tutaj chodzi między innymi o to, kto na tej budowie przebywał, jak wyglądał nadzór nad prowadzeniem tej inwestycji, czy była właściwie chroniona. Ogień w wieżowcu przy rondzie Daszyńskiego pojawił się przed godziną 23. Został ugaszony po 5 rano. Nie było potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie żyje reżyser, scenarzysta i pisarz Ryszard Bugajski, twórca filmów Przesłuchanie, Generał Nil czy Układ Zamknięty. Artysta zmarł w piątek wieczorem, miał 76 lat. To wielka strata dla polskiej kultury, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Był wybitnym polskim reżyserem, także pedagogiem, nauczycielem. Pamiętamy jego filmy najważniejsze, filmy bardzo silnie związane z polską historią, z tymi najważniejszymi być może fragmentami historii, pokazujące i zwykłych ludzi, i bohaterów polskiej historii. Generał Nil, ale i Przesłuchanie, czyli ten straszliwy czas stalinowski. A władze komunistyczne uznały, że Przesłuchanie to najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL-u. Na premierę czekał 7 lat, do 1989 roku. Rok później obraz stał się wydarzeniem Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Krystyna Janda, która grała główną rolę, została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki. Rosyjski dziennikarz, który został zatrzymany w czwartek przez moskiewską policję, jest w szpitalu. Według funkcjonariuszy jest chory. Wcześniej szefowa rosyjskiego oddziału Amnesty International Natalia Zwiagina informowała, że reporter niezależnego portalu informacyjnego Meduza Iwan Gołunow był bity i duszony. Dziennikarz jest podejrzewany o handel narkotykami. Jego redakcja wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że mężczyzna ma nieposzlakowaną opinię i wszelkie zarzuty są elementem represji. Gołunow pisał teksty ujawniające machinacje finansowe i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów publicznych. Kilkudziesięciu śpiewaków i aktorów, najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, jeden smok i dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu. W Krakowie ostatnie przygotowania do premiery widowiska Smok. Artyści Teatru imienia Juliusza Słowackiego podjęli się reinterpretacji legendy o smoku wawelskim, mówi Jakub Roszkowski, autor scenariusza i reżyser widowiska. Bierzemy z tej historii to, co nas interesuje, próbujemy to jakoś połączyć z wątkami współczesnymi i stworzyć jakoś dla nas ciekawą historię smoka wawelskiego, króla Kraka, powstania Krakowa i tak dalej. Tym swoim smokiem chcielibyśmy się pochwalić, swoją jakąś taką słowiańską mitologią, która wydaje mi się bardzo ciekawa, a gdzieś jakby schowana pod tymi wszystkimi Harry Potterowo-Tolkienowymi sytuacjami. Premiera widowiska Smok na Wawelu o 21:00. Jutro ponowne przedstawienie od października. Spektakl będzie wystawiany na deskach Teatru imienia Juliusza Słowackiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne, od 21 do 28 stopni. W nocy i jutro pogodnie, tylko na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, nad ranem od 11 do 18 stopni. A jutro od 23 stopni nad morzem, przez 25 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka.

give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Mocne wejście Bruce'a Springsteena i Toma Morello w utworze ze znakomitej płyty High Hopes na początek raportu o stanie świata. Nie jestem pewna, czy ten tytuł jest a propos europejskiej wizyty prezydenta Donalda Trumpa, ale na pewno po tej wizycie zostaną symboliczne kadry, symboliczne obrazy. Amerykański prezydent podejmowany w bardzo elegancki sposób przez królową brytyjską, antytrumpowskie protesty na ulicach Londynu, mocno dyskutowane wybory modowe pierwszej damy Melanii Trump, przede wszystkim sukienka Gucci we wzory przedstawiające słynne budowle Londynu, w tym Big Bena. Potem budzące duże emocje i pytania, spotkanie z premierem Irlandii, no i oczywiście obrazy, które zostały uwiecznione na plaży w Normandii w czasie obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów. Dużo było momentów i gestów symbolicznych, ale jaki polityczny morał płynie z pobytu prezydenta Donalda Trumpa na europejskiej ziemi? To jest pytanie do mojego gościa, którym jest Radosław Korzycki z dziennika Gazety Prawnej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od finałowego i najmocniejszego, przynajmniej w tej sferze symbolicznej, akordu wizyty prezydenta Trumpa, a więc od Normandii. Jakby popatrzeć na te fotografie, które zostały z obchodów i wsłuchać się w słowa najpierw prezydenta Donalda Trumpa, potem prezydenta Francji Emmanuela Macrona z tychże właśnie obchodów, no to można by pomyśleć, że Zachód mówi jednym głosem, że Zachód stanowi taką jedną spójną polityczną całość ideową. Czy amerykański prezydent chciał, żeby tak właśnie wybrzmiała ta jego wizyta w Europie? Bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że intencje prezydenta są jedną sprawą. Czym innym jest przygotowanie tej wizyty przez amerykańską dyplomację, która w dużym stopniu dalej opiera się na profesjonalistach. No a trzecia sprawa to jest polityka, która się dzieje w tle tej bardzo poruszającej opowieści, która miała miejsce w Normandii. I ja bardzo dobrze, celująco oceniam wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, które tam wygłosił. W poruszający sposób mówił o patriotyzmie Amerykanów, którzy i Europejczyków, którzy ponieśli śmierć w obronie demokratycznego porządku, znaczy porządku demokracji liberalnej. Ciepło mówił o tych chłopcach z małych miasteczek, z głównej ulicy. I w klasyczny sposób wręcz powtórzył definicję tego, czym jest służba ojczyźnie, tylko mam problem z tym, że wypowiedział to polityk, który on daily basis nie ma żadnego związku z tymi ideami, o których mówił, bo po pierwsze sam wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie chciał służyć wojsku, pogardza wojnami, pogardza ofiarą, którą trzeba ponieść, więc no nie wypowiadał się najcieplej o weteranach, czy to wojny w Wietnamie, czy II wojny światowej, czy ostatnich amerykańskich wojen. To jest jedna niespójność, a kolejną rzeczą jest taki chyba dysonans między tą warstwą symboliczną, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, a tą warstwą polityczną, przekazem politycznym wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. No jeżeli wrócimy do tych pierwszych dni wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Anglii, to ja miałam takie wrażenie, ale to jest już pytanie do pana, że on wystąpił trochę jako taki orędownik Brexitu. Tak jakby chciał przypieczętować to, że Ameryka jest w pewnym sensie takim politycznym patronem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy Stany Zjednoczone są patronem? Tego nie wiemy. Prezydent Donald Trump z całą pewnością jest. Ma on bardzo bliskie, nie tylko polityczne, ale i towarzyskie związki z Nigelem Farage'em, który jest liderem tego całego żywiołu brexitowego, teraz już sformalizowanego w postaci partii, która się nazywa Partią Brexitu. Nigel Farage był pierwszym zagranicznym politykiem, który się spotkał z Trumpem po jego zaskakującej wygranej w wyborach prezydenckich i się od niego uczył. Aaron Banks to jest potentat na rynku ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i główny sponsor wszystkich kampanii politycznych, również referendalnej kampanii Nigela Farage'a, jest łącznikiem między nim a ekipą Donalda Trumpa. I tu jest pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, to znaczy Donald Trump, przyjmując już Brexit za status quo, zapowiada negocjacje porozumienia handlowego z Wielką Brytanią i mówi, że na stole będzie temat prywatyzacji National Health Service, czyli publicznej brytyjskiej służby zdrowia, z której Brytania jest bardzo dumna, niezależnie od tego, kto na kogo głosuje, odkąd ona powstała po II wojnie światowej. Została oczywiście skomercjalizowana trochę w czasach Thatcher, natomiast jest to coś, z czym się dotąd nie dyskutowało. Pomimo różnych prób. I Donald Trump się wtrącił w wewnętrzną debatę brytyjską i powiedział, że opowiada się za prywatyzacją, a tu już jest ewidentny interes wspomnianego Aarona Banksa, który będzie chciał na tym zarobić. No, więc jest to coś bezprecedensowego. I Donald Trump przyjeżdża na stary kontynent ze swoją ofertą, ze swoim pomysłem na Brexit, ale pewnie też na większą układankę europejskiej polityki w czasie, kiedy Europa politycznie przechodzi przez bardzo trudny moment. No, pokazały to wybory do Parlamentu Europejskiego, prawda? Pokazały, że ta tradycyjna scena polityczna w Europie słabnie, ustępuje miejsca tym bardziej radykalnym. No, to też zależy, jak patrzeć. Zależy, gdzie patrzeć, ale jeżeli spojrzymy na te zdjęcia z Normandii, to widzimy tak, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który jest bardzo osłabiony, choćby protestami ruchu żółtych kamizelek. Widzimy, no, pani premier May nie jest już przecież premierem Wielkiej Brytanii, tak. I Wielka Brytania czeka na lidera. Pani kanclerz Merkel też odchodzi, też są wielkie teraz spory i kryzysy w koalicji niemieckiej. No i na tym tle, jak wypada prezydent Donald Trump? I co on może na tym tle ugrać? Donald Trump jest izolacjonistą. Wielokrotnie krytykował Unię Europejską. Wiele razy w oficjalnych wystąpieniach i na Twitterze mówił, że jest to szkodliwa organizacja. Zależy mu na wyciągnięciu Wielkiej Brytanii z orbity europejskiej i na porozumieniu handlowym z Londynem. Wszystkie gesty, które można odbierać jako życzliwe, ja uważam za fałszywe. Co więcej, tego rodzaju narracja oraz platforma wyborcza, gdyż Trumpa za niecałe półtora roku czekają wybory o reelekcję, bardzo dobrze jest odbierane w jego elektoracie, który również chce oddzielenia się od świata i nie ma najlepszego zdania o Starym Kontynencie. A jeżeli chcemy rozmawiać o jego szansach na reelekcję, to ze względu na bardzo dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki, wysoko bym ją oceniał więc dzisiaj. Właśnie, abstrahując od sporów o to, czy to jest jego zasługa, czy nie, czy poprzedniej ekipy i teraz jakby z nawiązką on na tym korzysta. Natomiast to, co jego stosunek do Europy oraz wewnętrzna kondycja Ameryki sugerują, że nie jest pozbawiony szans na reelekcję. A no właśnie, chyba bez względu też na to, jak będziemy oceniać ten dorobek polityczny prezydenta Donalda Trumpa, no to biorąc pod uwagę wielki rozmach tej wizyty, to w jaki sposób ona została przygotowana, to w jaki sposób była relacjowana przez media brytyjskie, amerykańskie, światowe, te dobre wyniki gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, no to mogłoby się wydawać, że właśnie prezydent Donald Trump mimo swoich poglądów przyjeżdża do Europy jako taki lider wolnego świata i to on chce rozdawać karty w Europie. Tak, i chce pokazywać, że radykalnie liberalna, znaczy z naszego europejskiego punktu widzenia liberalna, czy tam neoliberalna polityka fiskalna i cięcia podatkowe dla najlepiej zarabiających, te wszystkie teorie skapywania, że wówczas wszyscy będą bogaci, on je znakomicie sprzedaje i sporo Amerykanów w to wierzy, więc zadanie zostało wykonane. To jeszcze na koniec powiedzmy o spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z premierem Irlandii, Leo Varadkarem. Znów, nie wiem na ile to był symboliczny moment, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że pokazał, jak wielki jest rozdźwięk między amerykańskim a europejskim, dobrze, może nie europejskim, ale irlandzkim spojrzeniem na politykę. Kiedy prezydent Trump wypalił, że cieszy się na myśl o ewentualnym murze, który może powstać na granicy Republiki Irlandii i Irlandii Północnej, nawiązując oczywiście do sławnego muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. To było faux pas, to było przejęzyczenie, czy to była celowa polityczna deklaracja, która pokazuje, w jakim kierunku zmierza Ameryka i w jakim kierunku chciałaby, żeby zmierzała Europa? O tym już mówiliśmy, to znaczy Donald Trump jest patronem Brexitu. Twardy Brexit będzie oznaczał twardą granicę między Ulsterem a Republiką Irlandii. Grozi to oczywiście eskalacją napięć i cofnięciem się przed czasy porozumienia wielkopiątkowego po 21 latach. I on, wydaje mi się, że jest tego całkowicie świadomy i chce po prostu podzielonej Irlandii. Radosław Korzecki z Dziennika Gazety Prawnej był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie. Odrobina wspaniałego flamenco prosto z Andaluzji w wykonaniu Manola Sanlúcara. Gry na gitarze nauczył go ojciec, piekarz, po godzinach muzykujący wraz z przyjaciółmi. Flamenco to filozofia, to sposób myślenia i sposób czucia, powiedział w jednym z wywiadów Manolo Sanlúcar. Tradycja i kultura przekazywana z pokolenia na pokolenie to zapewne duża część hiszpańskiej tożsamości, ale dziś opowiemy o tym, co buduje podziały w polityce i w społeczeństwie hiszpańskim. I to nie będzie tym razem rozmowa o podejściu do Unii Europejskiej, migracji czy gospodarce, ale o historii, bo historia, podejście do historii, interpretacja historii dzieli Hiszpanów. Na początku tego tygodnia Sąd Najwyższy w Hiszpanii nakazał wstrzymanie zaplanowanej przez rząd ekshumacji generała Francisco Franco. 10 czerwca jego prochy miały zostać przeniesione z mauzoleum wojny domowej w Dolinie Poległych na podmadrycki cmentarz. Sąd Najwyższy podjął decyzję jednogłośnie, tłumacząc, że nie rozpatrzył jeszcze skargi złożonej przez rodzinę Franco. Ze mną w studiu jest Maciej Okraszewski, dziennikarz i twórca portalu działzagraniczny.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Powiedzmy na początku, czym jest Dolina Poległych, co to jest za miejsce, jaka jest jego historia i dlaczego tak wielu Hiszpanów, w tym premier Pedro Sanchez, uważa, że szczątki generała Franco nie powinny się tam już znajdować. Dolina Poległych to jest takie monumentalne mauzoleum, którego budowę generał Franco zlecił krótko po wygraniu wojny domowej w Hiszpanii w 1939 roku. I ona naprawdę robi wrażenie, ponieważ została wykuta w litej skale w górach, mniej więcej 58 kilometrów na północny zachód od Madrytu. Jest ogromna i wieńczy ją krzyż, betonowy krzyż, który jest wyższy od Pałacu Kultury. To może uzmysłowić, jak duże jest to, jak duże to było przedsięwzięcie. Budowali ją między innymi więźniowie polityczni, którzy w ten sposób mogli skrócić sobie wyroki. To było naprawdę inżynieryjne dokonanie i ona w zamyśle, albo przynajmniej oficjalnie, miała upamiętniać ofiary wojny domowej w Hiszpanii, nie tylko po stronie wygranej właśnie generała Franco, ale także po stronie ofiar republikańskich, w związku z czym złożono tam szczątki wielu tysięcy osób z obu stron. Natomiast po jego śmierci w 1975 roku on również został tam złożony. I o ile te ofiary leżą w kryptach anonimowych, o tyle on leży w centralnej części bazyliki, w grobie, który stał się przez lata takim symbolem dla takiej skrajnej prawicy hiszpańskiej bądź najbardziej konserwatywnych środowisk w tym kraju. Tam co roku w rocznicę jego śmierci odbywają się uroczystości ku jego czci i zresztą opiekują się tym, to jest klasztor i przeor tego klasztoru był kiedyś falangistą, w związku z czym to wzbudza bardzo duże kontrowersje wśród wielu Hiszpanów, między innymi dlatego, że Hiszpania jest krajem, który ma najwięcej grobów masowych na świecie po Kambodży i szczątki tysięcy, dziesiątek tysięcy ofiar tej wojny domowej, głównie właśnie ze strony republikańskiej, do dziś nie zostały jeszcze zidentyfikowane. W związku z czym fakt, że generał Franco leży przez 40 kilka lat w tak eksponowanym miejscu, jest dla wielu Hiszpanów bardzo kontrowersyjny. I kontrowersyjny, i zapewne też bardzo emocjonalny na poziomie społeczeństwa, ale na pewno jest to również spór polityczny, o czym świadczy to, że premier Pedro Sanchez jako jeden z postulatów w czasie kampanii właśnie umieścił ten o usunięciu generała Franco z Doliny Poległych. I tak się zastanawiam, czy to jest tylko spór między tą prawą a lewą stroną sceny politycznej, czy to jest też spór między instytucjami w państwie, no bo mamy z jednej strony rząd i parlament, który uchwalił tą decyzję rządu o ekshumacji, a z drugiej strony mamy Sąd Najwyższy, który w tym tygodniu nie zgodził się na tę ekshumację, przynajmniej w planowanym terminie. Tak, przy czym tu są dwie kwestie. To, że Sąd Najwyższy wstrzymał tę ekshumację, jest jak najbardziej zgodne z prawem i tam to są kwestie, to są formalności. Chodzi o to, że rodzina generała Franco i jego 7 wnuków złożyła protest w sprawie tego, że krypta, do której ma być przeniesiony generał, miała być im oddana na użytkowanie wieczyste, ale to nie zostało jeszcze formalnie podpisane, w związku z czym oni uważają, że to jest oszustwo ze strony rządu. I generalnie ta cała procedura została wstrzymana i w momencie, w którym Sąd Najwyższy uzasadniał to, powiedział, że no nie może dojść do takiej sytuacji, żeby głowa państwa była kilka razy ekshumowana w razie, gdyby jednak przenoszona z miejsca w miejsce. Natomiast w momencie, w którym wydawali tę decyzję, to napisano tam, że generał Franco był głową państwa od października 1936 roku, czyli 3 miesiące po rozpoczęciu wojny domowej. On faktycznie w październiku przejął dowództwo nad siłami powstańców, bo to nie było od początku pewne, czy to on będzie tym przywódcą, byli inni kandydaci. Natomiast no, oczywiście nie był przywódcą państwa hiszpańskiego wtedy. I to jest bardzo kontrowersyjne dla bardzo wielu osób. Ponieważ... I daje Hiszpanię też w kolejny spór, tym razem o naturze historycznej, o naturze interpretacji, tak, w ogóle historii współczesnej. Tak, i to wynika też z tego, że sam Franco dziś nie jest postacią jakoś szczególnie dzielącą Hiszpanów. Większość Hiszpanów ma o nim zdanie raczej negatywne i tacy, którzy by... Są tacy, którzy twierdzą, że za Franco było lepiej z jakiegoś powodu, ale nie bronią, niekoniecznie bronią samego generała. On nie rozgrzewa Hiszpanów aż w takim stopniu. A kto go broni? No, broni go oczywiście jego otoczenie, czyli jego rodzina oraz ludzie skupieni wokół fundacji. To jest silne środowisko w Hiszpanii? To jest bardzo wpływowe środowisko. Mhm. Oni nie są liczebnie duzi, natomiast oni są powiązani z bardzo wpływowymi osobami w Hiszpanii, szczególnie z arystokracji hiszpańskiej, bo w Hiszpanii mamy bardzo silną arystokrację do dziś i to są związki często rodzinne, bo Franco, jego córka i w ogóle jego najbliżsi wchodzili z arystokracją w bardzo różne koligacje. Między innymi są w ten sposób spokrewnieni z aktualną rodziną królewską. W dalekim stopniu, ale są. To jest to jedno środowisko. Drugie to jest oczywiście partia Vox, która urosła w ciągu ostatniego roku bardzo silnie i to jest jedyna tak naprawdę duża partia polityczna hiszpańska, która otwarcie broni generała Franco, bo rządząca przez wiele lat partia ludowa nigdy nie realizowała tego postulatu, żeby Franco przenieść z tej Doliny Poległych. Nawet kiedy parlament to uchwalił jeszcze za rządu premiera Mariano Rajoya, to oni po prostu tego nie realizowali i tyle. Ale nigdy nie pozwolili sobie na to, żeby publicznie bronić dyktatury. Natomiast Vox to robi i to jest taka największa siła liczebna, ale oni oczywiście mieli poparcie w granicach 10%, więc to nie jest dużo. Co ten spór mówi nam o współczesnej Hiszpanii? No bo chyba, jeżeli spojrzymy na te największe konflikty, spory ostatnich lat, no to mamy nierozwiązany nadal kryzys w Katalonii. Teraz mamy dyskusję właśnie na temat prochów generała Franco. Nie zapominajmy też o bardzo burzliwej debacie dotyczącej przemocy seksualnej wobec kobiet w Hiszpanii. To są wszystko takie spory dotyczące tożsamości hiszpańskiej, historii Hiszpanii, czy też w ogóle kształtu państwa hiszpańskiego. Tak, przy czym te pozostałe spory, czyli właśnie Katalonia, kobiety oraz jeszcze kilka innych rzeczy, to są rzeczywiście rzeczy, które Hiszpanów zajmują. Ta kwestia generała Franco to jest w zasadzie problem tego, że Hiszpanie nie rozliczyli się ze swoją przeszłością w momencie transformacji demokratycznej. Tam był podobny system, co u nas, takiej grubej kreski, ponieważ w zasadzie Hiszpania nie mogła sobie na to pozwolić inaczej, bo wszystkie służby mundurowe były cały czas w rękach frankistów i to często zatwardziałych i była bardzo poważna obawa, że demokratyzacja państwa zostanie po prostu zatrzymana w wyniku puczu wojskowego, do czego zresztą do próby doszło. I w ramach tego, żeby ta demokratyzacja przebiegła w miarę poprawnie, dano tym ludziom alternatywę. Powiedziano, że odpuszczamy wszystkie winy wszystkim, nie tylko zresztą z prawej strony, ale też z lewej i wprowadzono taki pakt milczenia, tak to się czasami w prasie nazywa. Był między innymi ustawa o amnestii i dlatego nigdy między innymi nie wykopywano tych grobów masowych, nie identyfikowano szczątek. Natomiast teraz mamy zupełnie inne pokolenie. Pedro Sanchez urodził się krótko przed śmiercią generała Franco. On nie pamięta tych czasów za dobrze. I ci najmłodsi Hiszpanie nie czują już tej obawy, że ktoś im odbierze tę demokrację w taki sposób i nie rozumieją, dlaczego te duchy przeszłości wciąż mają nad nimi wisieć i nad ich rodzinami. I między pewnie innymi stąd... dlatego, że to się politykom opłaca. Tak, no oczywiście, to jest sprawa polityczna, kiedy Pedro Sanchez to podnosi. To jakby ekshumacja generała Franco naprawdę nie jest najważniejszym punktem na agendzie Hiszpanii, która ma mnóstwo różnych problemów i wyzwań, ale dla niego to jest ideologicznie bardzo pomocne. Maciej Okraszewski, dziennikarz, twórca portalu działzagraniczny.pl, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Some are suffering and some are crying, but let hands up children of Sudan. Yes. Oh, chase them, chase them, chase them, chase them, chase them out of the land. You say they've got solution, solution, but there is no solution, solution. Corruption and pollution, pollution, and living in illusion. You say they've got solution, solution, but it's not solution, solution. This is a real, real illusion. Illusion. We're living in confusion. Confusion. Get out, oi, get out, oi. Out, out, out of the land. Get out, oi, get out, oi. Let us live our life now. Mo Ali, sudański artysta grający muzykę reggae w utworze Rise Up Sudan, wzywa swoich rodaków do powstania przeciwko złej, niesprawiedliwej i skorumpowanej władzy. Prodemokratyczne protesty w Sudanie zostały w tym tygodniu brutalnie zdławione. Nie sposób oszacować, ile dokładnie ludzi zginęło w akcji wojska i policji. Według doniesień z Chartumu w Nilu pływają cały czas ciała. Dziś dwóch liderów protestów, Mohamed Esmat i Ismaili Jalab, zostało aresztowanych krótko po spotkaniu z premierem Etiopii, który chciał mediować między rządem wojskowym i sudańską opozycją. The Economist w opublikowanym wczoraj tekście nazwał krwawe wydarzenia z Chartumu sudańskim Tiananmen. W studiu jest ze mną Adil Abdel Atel Ati, przedstawiciel sudańskiej opozycji. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również pani. Wiem, że wrócił pan dwa tygodnie temu z Chartumu, a więc widział pan jeszcze ludzi na ulicach tego miasta przed zdławieniem protestów. Co ta brutalna akcja sudańskich władz wojskowych oznacza dla wszystkich tych ludzi, którzy przez ostatnie długie miesiące protestowali, wierząc zapewne, że ten ich protest ma sens, bo może zmienić sytuację w Sudanie? Ta masakra była wielkim szokiem dla Sudańczyków, nie tylko dla tych ludzi, którzy siedzieli w tym miasteczku protestacyjnym przed główną siedzibą armii, ale dla wszystkich Sudańczyków, ponieważ ludzie tego nie spodziewali. Ludzie czuli się bezpiecznie, bo tutaj była główna siedziba armii i dostali zapewnienia kilka razy od Rady Wojskowej i od władzy tymczasowej, które teraz są, że nie będą atakowani, że nie będzie to miasto rozbierane siłą. No i atakowali ludzi, jak spali. Jak spali, strzelali do nich dziwą, po prostu dziwą amunicją. Nawet nie starali się ich rozbędzić przez używanie pałek, czy przez używanie wody. Tylko zabić. To miało być po prostu, aby przestraszyć ludzi, aby zdławić tę rewolucję raz na zawsze, aby po prostu zrobić stan strachu w Chartumie. Rzeczywiście straszne informacje docierają z Chartumu, choćby dotyczące gwałtów na lekarzach, którzy próbowali pomagać ranionym osobom. Tak się zastanawiam, z punktu widzenia opozycjonisty, jak pan zestawia ze sobą te wydarzenia z ostatniego poniedziałku, tak bardzo krwawe, tak bardzo brutalne, i to, w jaki sposób jeszcze były już prezydent Omar al-Bashir rozprawiał się z protestującymi, to jest takie poczucie wątpliwości, czy oby na pewno dobrą decyzją było ustąpienie Omara al-Bashira? Na pewno Omar al-Bashir był dyktatorem, który rządził kraj przez 30 lat, był bezwzględnym dyktatorem, zabójcą. W Darfurze zabijał setki tysięcy ludzi, może dochodzić do milionów w całym Sudanie, bo jego rządy też w południowym Sudanie zostawił bardzo dużo zabitych ludzi i po prostu ziemią spaloną. Więc upalenie Omar al-Bashira na pewno był dobrym krokiem. Ludzie niestety uwierzyli tymczasową Radę Wojskową, która skupiała całą władzę w jej rękach, całą władzę ustawodawczą, całą władzę wykonawczą i prawdopodobnie sądownictwo jest w jej rękach. Więc tutaj ludzie zaufali tą armię, że ona będzie partnerem w negocjacjach wyjście Sudanu z tego kryzysu. Ale niestety stało się odwrotnie. Stało się odwrotnie, stało się katem dla ludzi. To przypomina ludzi po prostu wyjście Anglików do Sudanu w 1898. Też były zabijania ludzi, też były gwałty i tak dalej. Więc ta władza jest w tej chwili władzą okupacyjną. A kim jest Mohamed Hamdan Dagalo, generał Mohamed Hamdan Dagalo, bo to chyba jest nazwisko... To nie jest żaden generał, to jest po prostu wataszka wojskowy. On nie był w żadnej uczelni wojskowej. On dostał po prostu ten tytuł od Bashira, aby rozprawić się ze swoją milicją, swoimi bojówkarzami i z rebeliantami w Darfurze. To jest człowiek odpowiedzialny za to, w jak bardzo brutalny sposób postąpiono z jego ludźmi? Jego siły podległy mu to wykonały. On później udawał, że to inne siły przebrane za jego siły i tak dalej, używały sprzęty, samochody, które należą do nich, ale co, jakieś tam kosmici do Sudanu wylądowali i używali sprzętu ich i broni i tak dalej, bo wiadomo, że to są siły, które używają bardzo szybkie samochody i używają takie uzbrojenia specjalne do walki w miastach. Więc oni traktują teraz naród sudański jako wróg i on jest odpowiedzialny za tą masakrę, ale nie tylko on. Odpowiedzialny też jest Abdul Fattah Burhan, szef tej Rady Wojskowej, bo to on jest szefem. I rozkaz prawdopodobnie wyszedł z całej Rady. Władze w tym momencie ubolewają nad liczbą ofiar poniedziałkowego stłumienia protestów i mówią, że w ciągu 9 miesięcy odbędą się wybory. Wiem, że był pan przez pewien czas kandydatem na prezydenta. Zdaje się, że to jest już nieaktualne. Co pan myśli o takim rozwiązaniu w formie propozycji wyborów w ciągu jakichś kilku miesięcy? Nie mogą być wybory, jak ludzie są zabijani. Nie mówimy tylko o tych, którzy zostali zabici w poniedziałku, ale którzy zabijani są dziennie. Wczoraj zostało zabitych 5 chłopców w Umdurmani, bo oni stawiali barykady na swoim osiedlu. Więc jak to jest? Tutaj powiedzieli, że oni atakowali tych, bo były jakieś dealerów narkotykowych. Dealerów narkotykowych też nie zabija się. Teraz zabijają ludzi na swoich osiedlach. Zabijają ludzi po prostu, nie tylko to. Są gwałty normalne cały czas w Chartumie. Więc jak można powiedzieć w takiej sytuacji... Przeprowadzić wybory. A kto będzie brał udział w tych wyborach? Czy chyba sam generał? I jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Omar al-Bashir był izolowany międzynarodowo, no pewnie z uwagi przede wszystkim za zbrodnie w Darfurze, prawda? Poszukiwany był przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jak pan myśli, jak będą traktowane te nowe władze Sudanu? Czy one prędzej czy później zostaną zaakceptowane pomimo tego, co się wydarzyło w tym tygodniu w Chartumie? Nie będą zaakceptowane. My jako opozycja sudańska zwróciliśmy się do Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby po prostu zapisać tych generałów do listy po prostu zbrodniarzy wojenni, który trzeba karać, czy w Sudanie, czy przed tym Trybunałem. Unia Afrykańska przedwczoraj już wydała decyzję o zawieszeniu Sudanu w prawach członka Unii Afrykańskiej. I to jest bardzo dobry krok od Unii Afrykańskiej. Spodziewamy się od Rady Bezpieczeństwa ONZ lepszego stanowiska, bo tam Rosja i Chiny, tak jak zwykle, blokują, ale inni członkowie muszą być bardzo stanowczy. I tutaj też Polska, jako członek po prostu nie stały w Radzie ONZ, Rady Bezpieczeństwa ONZ, prosimy władze Polski, prosimy naród polski, aby wyzbierał Sudan w tej chwili za wolność naszą i waszą. Adil Abdel Atti, przedstawiciel sudańskiej opozycji, był moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. A teraz czas na odrobinę optymizmu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Często, szczególnie w ostatnim czasie, bo dużo pojawia się na ten temat raportów, mówimy o tym, jak człowiek niszczy naszą planetę. Wystarczy wspomnieć o wstrząsających ustaleniach naukowców ONZ, którzy opublikowali w maju raport o bioróżnorodności. Wynika z niego, że wkroczyliśmy na ścieżkę biologicznej zagłady. Zagrożonych jest 25% gatunków, około miliona wymrze w ciągu najbliższych dekad. Ale dzisiaj I tutaj nawiążę do tego optymizmu. Opowiemy z moim gościem, którego za chwilę przedstawię, o ludziach, którzy ratują naszą planetę, bo takich współczesnych ekofilantropów na szczęście nie brakuje, a są dziś być może bardziej potrzebni niż kiedykolwiek wcześniej. Ze mną w studiu jest Łukasz Długowski, dziennikarz, autor książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy zmienia się nasz stosunek do Ziemi? Ja miałem być taką optymistyczną gałązką oliwną, tak? Taką takim miałam optymistycznym nadzieję. Gołębiem. Myślę, że jeżeli się zmienia, to zbyt wolno i dotyczy to zbyt małej grupy osób. No, ja nie jestem optymistą, chociaż sam działam w tym temacie i wierzę, że mamy jeszcze szansę. To dzisiaj sobie przeczytałem raport, zgodnie z którym naukowcy wyliczyli, że do 2050 nasza cywilizacja w sposób, w jaki znamy, przestanie istnieć tak naprawdę, więc jeżeli mają Państwo dzieci albo dzieci w planach, to fundujecie im najgorszy z możliwych światów, w jakim się urodzą. Na pewno to przejęcie nasze tym, co dzieje się z klimatem, z tym, co dzieje się z Ziemią, nie jest wystarczające, ale ja mam takie wrażenie, że trochę inaczej opowiadamy o tych problemach klimatycznych, o problemach ekologicznych. Niedawno choćby Guardian opublikował taki manifest, w którym ogłosił, że inaczej będzie pisał o tych problemach właśnie ekologicznych i będzie używał choćby takich terminów jak klimatyczny kryzys, czy też global heating zamiast global warming, czyli zamiast globalne ocieplenie, globalne grzanie czy globalne nagrzewanie. Ale są też ci młodzi ludzie, o których wspomnieliśmy, ci młodzi, najmłodsi, kilkunastoletni aktywiści, prawda? Na ulicę. No i to są ludzie, którzy jakby nie mają, szczerze mówiąc, wyboru, bo z jednej strony my im odbieramy możliwość głosowania, bo są za młodzi, więc nie mogą zagłosować na polityków, którzy zadbają o ich przyszłość. Pytanie, dlaczego tylko tyle wychodzi? Ale to ci młodzi ludzie, którzy mają świadomość tego, że ich pokolenie, że ich dzieci, dzieci ich dzieci przez nas dzisiaj będą musiały żyć w zupełnie innym świecie. To jest też nowe pokolenie ekoaktywistów, ekoaktywizmu? Często ekoaktywizmu facebookowego. Takiego kliknę lajka, w lepszej wersji prześlę dychę na Greenpeace czy na inną organizację. Dużo trudniej z badań wynika, że takich ludzi wyciągnąć na ulicę. Ale powiedzmy coś optymistycznego. No właśnie, powiedzmy coś optymistycznego, bo zapowiedziałam ten optymizm. Z depresją w weekend po prostu. Tak, i na razie nam się średnio to udaje, ale może tutaj znajdziemy optymizm. W takich zupełnie już niezwykłych historiach ludzi, którzy w pełni poświęcili się walce dla dobra naszej planety, czasem na ten cel przekazali cały swój majątek. Jest taki człowiek, czy też był taki człowiek, Douglas Tompkins, który pewnie w Polsce bardziej znany jest z firmy produkującej odzież sportową, ale chyba jego największy sukces leżał zupełnie w innej działalności. Tak, no to jest rzeczywiście zupełnie niezwykła historia faceta, który był w ogóle takim wykolejeńcem. On ledwo skończył liceum, z którego chyba bodajże go w ogóle wyrzucili, nie poszedł na studia, założył firmę outdoorową, którą po kilku latach sprzedał za 70 parę tysięcy dolarów. Dzisiaj ona jest warta dobrych paręnaście miliardów dolarów, więc trochę wtopił. Później utworzył kolejną odzieżówkę, taką sieciówkę, którą na początku lat 90. sprzedał w niej swoje udziały i za 120 milionów dolarów zaczął kupować ziemię w Patagonii, w Chile, w Ameryce Południowej i na tej ziemi zaczął fundować parki narodowe. I to funkcjonowało jak... On był deweloperem parków narodowych. To było tak, że kupował ziemię, przygotowywał infrastrukturę, czyli drogi, kempingi, restauracje, hotele. I kiedy te parki były gotowe i po wielu latach państwo było gotowe z nim współpracować, rząd chilijski, to za darmo, nie biorąc ani złotówki, ani centa, przekazywał je państwu. Mimo to wzbudzał ogromne kontrowersje. Tak, Chile jest trudnym krajem dla Amerykanów, bo tam się ich nienawidzi z zasady. Nawet ja, blondyn, który tam jeździłem, zdarzało mi się, że byłem mylony z Amerykaninami, z Amerykaninem. I to nie były miłe spotkania. Więc ludzie podejrzewali, że on tam chce utworzyć nowe państwo żydowskie, że chce zrobić tam wysypisko śmieci z odpadów radioaktywnych, że chce im ukraść wodę, krowy. Były osoby, które wprost mi mówiły, że gdyby mogły, to by mu strzeliły w łeb i go zabiły. Ludzie nie rozumieli w ogóle tego konceptu, że ktoś przychodzi i za darmo chce im coś dać. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy na początku lat 2000 w Patagonii wybuchł wulkan Chaiten i zniszczył ponad połowę miasteczka pobliskiego. No i państwo tam się nie za bardzo spisało, natomiast spisał się Doug i powiedział, to miasteczko sąsiadowało z jego parkiem Pumalin. I Doug powiedział, słuchajcie, ten park jest dla was. To wy macie na tym zarabiać, to wy macie wynajmować turystom łóżka, to wy macie ich karmić, to wy macie być ich przewodnikami turystycznymi, to wy macie wynajmować kajaki i rowery. Ja nie chcę z tego ani centa. Tutaj ważne jest podkreślenie, że on zakładał te parki, on na nich nic nie zarabiał. On w nie władował do dzisiaj przez całe życie, zginął 3 lata temu, łącznie $500 milionów własnych pieniędzy i pieniędzy pozyskanych od sponsorów. Wiem, że wybrałeś się do Chile. Tak. Aby spotkać się z Douglasem Tompkinsem. Opowiedz o tej reporterskiej podróży. No to było dość niezwykłe, bo ja obejrzałem film, który też państwu polecam, 180 stopni na południe, który opowiada o Patagonii, o tej idei parków. No i jak go obejrzałem, wtedy jeszcze pracowałem dla Gazety Wyborczej, wysłałem do jego asystentki maila z prośbą o spotkanie. Ona oczywiście powiedziała, że tak nie ma czasu. Ja tam ją próbowałem przekonać, ona była nieugięta, więc po prostu kupiłem bilet i 2 samoloty później, 1 prom i 2 autobusy byłem na miejscu i przez 2 tygodnie jeździłem od parku do parku, bo on tych parków miał kilka i latał pomiędzy nimi awionetkami, wykonując różne prace. I nikt tak naprawdę nie wiedział, gdzie on będzie, kiedy będzie, czy w ogóle uda mi się go spotkać. No i po 2 tygodniach włóczenia się po tej Patagonii nagle padła wieść w parku Patagonia, że tak, przyjeżdżają, dzisiaj będą, wieczorem, wracają z Argentyny, z jakiegoś parku. No więc ja tam poczekałem następnego dnia. Tompkinsowie, tak. On i ona, Doug i Chris. I stanąłem przed Christy, jego żoną, powiedziałem, słuchaj, pisałem do was, ale spławiliście mnie na drzewo. No ale przyjechałem jednak, myślę, że skoro pokonałem te 15 tysięcy kilometrów, to pogadamy. I ona mnie wtedy wyrzuciła za drzwi. No a później jednak się zgodziła ze mną pogadać. I tak naprawdę to spotkanie z nimi oczywiście było dla mnie osobiście wyjątkowe, natomiast ważniejsze było zobaczenie tego, jak on to przemyślał. To jest taki ekologizm, można tak powiedzieć? Niech będzie. Nowoczesne myślenie o ekologii to nie jest mówienie ludziom, słuchajcie, my jesteśmy tutaj bogatymi Amerykanami albo bogatymi Warszawiakami i wy wsioki tam macie chronić tutaj tą ziemię, bo ona jest cenna, nie? Nie możecie nic tam robić w pobliżu. Nie, on stwierdził, że ludzi trzeba zaangażować do ochrony przyrody i to nie ludzi z Warszawy czy z Nowego Jorku, tylko zwykłych ludzi, którzy tam mieszkają, więc dlatego wymyślił, że to oni mają zarabiać na tych parkach narodowych, to oni mają zobaczyć, że to jest wartość także ekonomiczna, to jest wartość, która daje im stały dochód. No i jakby wymyślał sposoby na to, żeby te pieniądze rzeczywiście tam do tych ludzi przepływały i dzięki temu zmieniło się nastawienie do niego z gościa, którego się nienawidzi, na gościa, którego się pożąda. To jest niewątpliwie piękna historia z optymistycznym zakończeniem, ale też myślę, że przy okazji tej historii warto podkreślić, że tego rodzaju aktywizm nie jest tylko i wyłącznie wymysłem zachodniego świata, prawda? Możemy wspomnieć o niezwykłej Kenijce Wangari Maathai, która rozpoczęła ten ruch globalnego sadzenia drzew. Możemy wspomnieć też o znaczeniu rdzennych ludów dla ochrony środowiska. Ludzie myślą, że żeby ochronić przyrodę, trzeba wielkich rzeczy, wielkich poświęceń. Wielkich technologii. Wielkich technologii. To jest nieprawda. Potrzeba jednostek, grupy jednostek, która chce coś zrobić, ewentualnie grupy jednostek z pieniędzmi. My w Polsce, ja założyłem też fundację dziko zainspirowaną pracami Douga Tompkinsa i próbuję przetłumaczyć jego sposób na nasz region. Nie mamy $500 milionów, ale stwierdziliśmy, że może uda nam się znaleźć grupę osób, z którymi jesteśmy w stanie stworzyć rezerwat. Miesiąc temu utworzyliśmy akcję tworzenia rezerwatu obywatelskiego. No i myśleliśmy, że uzbieramy od ludzi pieniądze, które pozwolą nam na wykupienie ziemi i objęcie jej ochroną. I rzeczywiście tak się dzieje, ale dzieje się coś jeszcze lepszego. Dzwonią do nas ludzie i mówią, hej Łukasz, słuchaj, ja mam hektar, 5, 10, zróbmy coś na tym, ochrońmy tą ziemię. I w tej chwili jest tak, że mamy 1,5 hektara pod Drohiczynem nad Bugiem, mamy zadeklarowany hektar pod Wyszkowem, mamy, teraz się w czerwcówkę będzie decydować, kilkanaście albo kilkadziesiąt hektarów na Mazurach, które zostaną objęte rezerwatem obywatelskim. I my to robimy po to, żeby wyjąć ochronę przyrody z rąk garstki naukowców, pasjonatów i ekologów, bo oni nas nie ochronią. Stąd to ważne słowo, obywatelski. Obywatelski, wspólny, tak. Ja wiem, że solidarność jest zgranym słowem, że dla wielu ludzi już nic nie znaczy. Natomiast wspólnota jest jedyną siłą, która może się przeciwstawić